وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. آخر کې دلیل نقلي ذکر کړی دی ابراهيم عليه السلام نا یو دې لپاره چې مخ کې دلیلونو سمره چې دا لس قسمه دلیلونه الله ذکر کړل دې سمره توحید او دویم قباحت شرک ذکر کړي چې شرک په ټولو ګناهونو کې دومره لوی ګناه دی چې انبیاء ته نه پناه وخت ده او دریم انبیاء د خپل اولاد لپاره سوال کړی دی چې الله ته د شرک نه بچ کی انبیاء خپل اولاد د توحید په مرکز کې پریخي دي چې دی علم زده کی دی د دین کارو کی او بیا ته نه خلق ته فایده حاصل شي. ابراهيم عليه السلام دا سوال کړو دلته هم سوره بقره کې راغلی و د دې مکه معظمه لپاره چې الله تدي زهلرا یو خار جوړ کړي چې د امانی نو سوال اول کېو چې شال زيو اباده پکې نو ټول کندیو او تنګیو د ټول غرونو په بدغه ځای کې جمع کړي ادا دویم سوال یې اوخ کې کړو چې کله خلق راغلو آبادی شوی و اب زمزم ته خلق را جمع شوی او جرهم قبیله چې اسماعیل علیہ السلام بیا باغی کې رشتہ کړی و دا دویم سوال ابراهیم علیہ السلام کو چې الله دې خار لره امن ورکي دا سي امن ورکي چې دې باندې څوک زبردستی نه کوي سرکشی نه کوي خرابي نه دا سوال کړو او قبول شیو د ګار څومره قومونه زورونه او طاقتونه چې دنیا کې راغلي دي او مقام معظم نه دروانه کړی دا سن الله بچ ساتلې ده که خلق یې پکې قتل کړی او هلاک کړی نو هغه د خلقو حال ابراهيم عليه السلام سوال لپاره دی خار کړو د مکه معظمه کړو یاد کا چو ابراهيم عليه السلام په دعا کې رب اجعل هذا البلد اے رب زما او ګرځې دی خار لره امنن امن والا دې کې د دنیا ظالمان او جابران څه تصرف نکي حدیث کې راځي بخاری کې ټولو کې چې دا بیت الله وا آخري زمانه کې یو سړی ذو سویقتین علامه حدیث کې خولی وا ذو سویقتین هغه بداسي چې د خلکو په نظر کې واغس سړی نه وي وړی وړی پانډای وي د قد نمندري هغه بدا بیت الله تاسو رواني چې یو یو خختبا وړی او سمندر ته به ورځي ناخذ قیامت اخیری علامه ده نشکال نه دي چې ګوره هغه زوا کړی و چې دی لامن ورکی او ذو سویقتین ورازی او دا وروانی نبس داغه سوال قبول شوه دی چې تر قیامت او توایا چې الله دې له امن ورکړي دی بچ کړی دا د ظالمانو د ظلم نه هغه خاصیم دنیا وروانی کې نو کدار وانه شینو ساسر بن پریوزی اخیره علامه ده دنیا کې بیا څوک نی چې هغه ونیسي او دا مکه معظمه او دا بیت الله ته نخلاص کی ایربا او ګرځې دی خار لرا امن دا امن خار وجنبنی وبنیا ان نعبد الاصنام او ما هم بچ اوساتی او زما زامنم بچ او ساتی ده عبادت تبوتانو نا در انبیاء و سوال ابن کثیر وی هر چال دا پکار دی چه دا سوال او کی زکر چه ابراهیم علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر دی اغم سوال کی چلا ما او زما زامن تو شرک نہ بچ کے سر دین چ انبیاء معصوم دی نو آیات کی اشارہ دو خبر تا یو دیتا چ انبیاء ملا تا محتاج دی زن نشی بچ کولے کرس مرلوی شان یہی وغیم پدی که اللہ تا محتاج دی نو ارچال بکار دی چی زن محتاج گرنی علوی نکی پدی باندی چی شرکو توبا چری بومنکم وی علوی مکو کن دو خان بیاو دا سندی ویلی اگی اللہ تا سوال کی چی اللہ منگو ساتی ادویم اشاره کوي چې عصمت د انبیاء او د الله په توفیق سره یې ټیک د انبیاء معصوم دي د زمونږ عقیده ده خو لیکن دا غیره عصمت هغه خپل اختیاري نه دی هغه په اختیار کې نه دی بلکې د الله په توفیق سره دی تفسیری سراج المنیر کې وی چې دا ته معلومه شو کنه او بل بکی اشاره دا انبیاء و توازع تا چه تا که عجزی نیشتا انبیاء و که خواه عجزی وا اغیوی چه اللہ مونگا زن نشو بچ کولی نخپل اولاد بچ کولی شو ستانا سوال کهو چه تز مونگا حفاظتو کی نارچال پکار نکن ایگن سوک دی دنیا کی جدا سوال کری خیر دې پټ دې نه کوي ښکار دې او کې اخبار لدی ورکی کتاب دې ولي کې په توحید باندې هغه کې د خپل دعا ذکر کی چې مونږ هم د ابراهیم علی السلام په قدم باندې په وصیت باندې عمل کړی چې هغه ویلو نو مونږ هم قصد دعا کړی ده دا قران کې الله سي ذکر کړی خو دې لپاره یوزل وخام خواهی چو وجنوبنی و بنی انا عبد الاسنام یا اللہ ما ام بچ کے ازمان زامن ام بچ کے دشرکنا دبوتانونا مانا صدا وجنوبنیم او ساتی مونگ لران دگاغی نو شرک نو شوی اللہ سنگ چی دی ساتلیو نو ساتی مونگ لران زمونگ اولاد لران دا عبادت دا بوتانو نان مدیبانی سیش کالی چی خامو خا حلق بیانی چی ابراہیم علیہ السلام سنگ دا سی سوال کوي ولی دا انبیاءون دا امکان شته چې هغه شرک وکړي ندی ته ضرورت نشته دا خو سوال دی د الله نه بکیږي خامخا دا چې په اختیار کې نه وي ان دې ته ضرورت شته چې هغه بنی یوي لیدې زما زامن نه نه اولاد او دا عرب ټول دا غا اولاد دي ذکر عرب دے اسماعیل علیہ السلام اولاد دے مغیزی ہو کنا او اغطل مشرکان سوال بنی قبول شوینو چو بنی ایویلی دی چل لازم اولاد تا شرک نبچ کے او داد اللہ تمنات عبادت چا کڑے ہو مکہ معظمہ کے داوی قریشو کڑے ہو داد ابراہیم علیہ السلام نسل لکنا دعا بینی قبول شوینو جواب داری چی اغا بنی یو اقبل زامنی آدی اسماعیل و اسحاق آدی زامنی خدا غو کنا ذریتی ہے ندی ویلے دوی مدادا چی دو سوال قبلی دو خدا مطلب نی چی بس تا اغا پا نسل کی سوکی نو جو اگر با طول شرک نبچی نا دیده سی مثال لی لکه اگر یوزه که سوال کرو سوره بقره کی چه اللہ و تاوی چیزه دیده خلق و دپار پیشوا کرزو هم دیر قربانه دی اکلی نو این نجای لکل الناس اماما دیده خلق و دپار رهنو ما کرزو هم پیغمبر قال و من ذریتی اگوی چی حالا دما اولادم قال لا ينال عهد الظالمين سوال سو قبول شو سو قبول نشو ظالمانو په خلق حق کی قبول نشو الله تعالی او جستا اولاد کې دوه قسمه خلقي محسن او ظالم نو محسنين ته ملاويږي او ظالمين ته نه ملاويږي دلته ما څه خبره ده سودا سو چې غي الله بچ کړل د شرک نه اوسه به راګیر شو نعبد الاصنام ادي تاویل ته هم ضرورت نشته دی چې نه نه نه ابراهيم عليه السلام چې سوال کړی دی نو د بوتانو نوم یې غستره خو بوتان ته نه دی مراد هغه به ولې د بوتانو عبادت کو سوتیم مراد دی وی د اصنام نه کنه دا سي د انسان په دنیا کې کله په خپل مال باندې اعتمادي چې مال شته نو کار سم دی کله په خپل اولاد باندې اعتمادي دی به مضبوطه یې کنه کله په خپل کاروبار باندې ویزا بوتان دی دا تجاویل چې دا بوتان دی دا خو د صوفیو مذهب دی غلط خلق باطل پرس دا خو اسباب دی اسباب استعمال خو الله وی وکي اسباب نه انکار نشي کې دي او چې مسلمانینو داغه په اسباب باندې اعتماد نه وي دا څومره چې د انسان دنیا کې ضرورت دي صدق خپل امن د پاره او صدق خپل رزق د پاره او صدق خپل رهائش د پاره صدق خپل اولاد د پاره دې تاسو باب وې د الله پیدا کړی دې د پاره او نعمتونو نوم یې پیښې چې دا زمانه نعمتونه دي نو ته د دینه بوتان جوړه دا کوم دین دی دا صوفیه او مذهب دی او غیر د اسلام نه خارج دی دا غیر ډیر اصول دي چې هغه غلط دي د قران او سنت خلاف دي اسلام نه خپل معنا مراد ده او سوال زکه کړی دی چې دنیا ټول د اسلام ډکوان هغه په وخت کې څوک مسلمان صرف آیا او تن ان ابراهیم کان امتا قانتا انور ټول دنیا په شرک کې ډوبه او هغه سوال نکاو اشرکم د دغه نشورو شیو اسنام جمع دا سنم دا سنم امام راغب وی کل ما عبد من دون الله هر هغه شی چې بغیر د الله نه عبادت وکړی شو نو دې ته سنم وی عربو یې سنم عبادت نه وکړي ولی خطیب شربینی وی سراج المنیر کې چې سنم هغه ته وی چې د جاندار شي تصویر او باز انسان ملائکو اسد دا حیوانات د جاندار شي تصویر چې او باز اندې تسنم وي او چې غیر جاندار وي ګټه او درې لرګې او درې ونه دا غی عبادت کئی نغی توسن وی اوسان و توی کن مشرکین و عرب اکثر دا اوسان و عبادت کرن لات منات دا گٹی وی ونی وی او غی تی درگاون جوڑ کلیو دا جواب نشکی دی چیرا غی دا سنام عبادت نده کرده او دا وسن یه کرده دا خده ابراهیم علیہ السلام مطلب خدا دے چې الله شرک نه بچ کی نو کاغه سنم دین او مشرک دے کا وسن دین او مشرک دے یو سنم کې کار نه و دا هغه سوال دی چې الله څنګه چې ساتلیو نو ساتي مونږه او زمونږه اولاد او زامن عبادت تاسو نه مونږه چې شرک دی رب انهن اذلل كثيرا من الناس اے زما رب یقینا دی بوتانو ډیر خلق گمراه کوم كثيرا من الناس قران وی کړه ډیر یې گمراه کوم کم بت نه پاتې شوی خو ار زمانہ کې دی څنګه گمراه کوم دا ولا سبب جوړ شوی دی کنه انسان د پاره کله دنیا کې د خکار سبب جوړیږي چې دین ته توجه پیدا شي عبادت وکړي د الله رضا حاصل کړي نو دې لپاره ولا سبب جوړ شي مشران مور او پلار او استادانی د دین ما حولی د خلکو لپاره صحیح سبب جوړ شي کنه چې د دین خدمت وکي او چا د پاره سبب جوړ شي د گمراهه او د کفر هر یو د پاره خپل اسباب دي مشرکین د پاره سبب د شرک دغه بوتان او دغه اوسان او دغه مزارات او درگاهونه دا جوړ شي او سبب ته نسبت کیږي قران کریم ویلو مخکې فازل لهم الشیطان ادم او حوا درا کوز کړو جنت نه دیو له سبب شو کنه دو تو وسوسه وکړي نو دا غینه خبره یې راکړه چې ولا تقرب هذه الشجره زو دا کار وکړه زده په چا باندې زور نشته په خپل وی چې ما کان علی علیکم من سلطان ما او په تاسو باندې زور نه إلا أن دعوتكم هم دې خپل کار ته دعوت ویلې څه خرزي وي دعوت می درکړو ښا په دعوت باندې دوکا کیږي نن هر چا دا نوم ځان ته خره دعوت او جامع او دعوت به ګور په نوم نکی کنه عمل به پکاره اغومین الا ان دعوتکم اداغه دعوت سو داغه دعوت وسوسی وی چار جاته چولی وی اغه ته وسوسی واچولی واچول داغه نه خبره یې رکړن دون نه خوراکو کو دا سبب کنافا کله قران کریم وی دنیا پرست به حق کې وغرتهم الحیات الدنیا دو ککڑی دی دی خلق و لرا دی جند دنیا جند دنیا سو گنا دی جند دنیا سو لوئے بادشاہ دی چرا پاسے دلے دا خلقی کم راکڑے نا سبب والا جوڑ شوئے دی جند دنیا سبب جوڑ شوئے دی تا خلق دا دو کیا دا کم راہے دا پارا نا ٹول جماعتو نا دا اتفاق دی چدا نسبت مجازن دے چنہن اضلل کثیرا من الناس اے رب زمان یقینن دی بوتانو دی درگاہونو دی اوسانو گمراہ کل دے دیر خلق فمن تبعنی فإنہو منی ناغسو کو جمع پس رازی اب زمان دا مرگرو نئی اغبا پا ملت ابراہیمی باندیوی ومن عصواني او غسوك جزما خلاب قيم فإنك غفور رحيم ريقنا انتو بخشش كونك مهربان نبخنا وطوكي ومن عصواني جداو خلاب قي خواه مشرقی کنا ومشرق تخو بخنا نكي سنگا سوال کئی چت بخون کے میرا بانی نو بخنو توکی نو امام سودی مانا کئی ومن آسوانی سمتابا یا اللہ کا زمانہ فرمانی چاکڑی پا یو وقت کے او شرک اکڑی و بیتو بیستلی نو تو تبخنو کی زکت غفور رحیمی او مقاتل ابن سلیمان وی چو من عصوانی بیما دون الشرک اگر سوک چیزا ما خلاف ورزی کئی او دا شرک نا کتا گناہونو کی شرک کی نا گناہونو نور اللہ معاف کئی گنا فینکا غفور رحیم اللہ تو تبخنو کی دا جملی مطلب دے یا دا دے چی دا هغه زمانه واغه وختو چې هغه وخت کله دا حکم نو راغلی چې د مشرک د پاره بسوال نه کین او مشرک ته الله بخنه نه کوي دا غرستو قانون راغلی هغه وخت کې نو ځکه ابراهیم علی السلام سوال کوي بیا د جوابونو تاړو جت نشته دی او تقدیراتو تان دا دعاګانې وي د ابراهیم علی السلام د توحید د پاره په خپل هم سوال کوي د اولاد د پاره هم کوي نو خپل قرباني پیش کوي چې الله ما خو د دې مسلې د پاره ستاسو توحدانیت د پاره په داسې ځای کې خپل اولاد پرې خوړو چې هغه کې دنیا سو ذریعہ نشته د رایښت امکان نشته خلکو په دې په ذکر ځکنه ځان له سہولت ګوري هر څوک چې ګوري کنا تاسو کې چیرې د کرایې کور دا به سره وي چې وب پکی بجلی پکی ګیس پکی ولې دا د ابراهیم علی السلام نه لوی خلق ده کنا خاندان خلق ده نو زکه دی دا وی کنا هغه کوم ځای کې خپل بچی پرې خودا تب آخر پا دیخ پل جون که دا اللہ دین دا پارا سو قربانی که چی تا دار خبری تپوس که چی دا دی سہولتی پکی دا دی سہولتی علاکہ دا جنت تے سہولت خوب جنت کی دنیا کی سہولت نشتا معلومی دا چې تاسو مسلمانې د اسلام نه خبر نه د اسلام د مشران نه خبر نه ځکه تا باندې هر وخت راټیټی کنه خا تا روزان خبر کړی نه د دین نه چې لیک تکلیف در باندې راشي نو بس هغه بی صبری او هغه غیر خبری او هغه د الله نه ګیلی او معنی ستا خو یو کفر نه دی دا صبر یوازې پیغمبران لراغلی و دا خو هر مسلمان ته الله وی چې صبر کوه او دنیا کې سخت شته دی په اسلام کې سخت شته دی لوګه تنده بی یره بی د دشمن نه دا ټول مصیبتونه به سره هجرت بی جهاد بی اده به د سہولت تپوس کوي ربنا ایرو زمونگا انی اسکنتو من ذریتی ما خو استوگ نور کلن پریم خود الخپل اولاد من ذریتی حضرت هاجر او اسماعیل بواد غیر زی زرع پداسی او کندکی چنه دا زرغونی والا نه دا فصل والا وادی او تویلی وادی خوغه توي چوبو پک راضی او دا ټولو پزمو کو په نسبت سره غخته یې کنه نو دا بیت الله زه اوم د قصو چا بیرت نغرونو او دا زه کنداوا بس عقل په دې کې کار نه کوي چې الله رب العزت تخپل کور د پاره دا زه خوخ کو انسان چې کور جوړی کنه نو څومره خیسته ځای ولګوري او پلاټ ولګوري چې هوا پکې لګي وي کنه او داري خبرې الله رب العزت خپل کور داس دی کې جوړ کړي چې حل تنا وا لګي نه پکې د اوبو سه تنظیم شته ان پلاټ شته داسې برابر ټولې کاندې کړون دي اجه کله باران شنو د ملک اوپر اجه مکیږي اکله بګی طوفان راغلی د نوح علی السلام نو بیت الله روان شو کنه الله رب العزت وی تاسو عجیب خلق یې دنیا خدودانی زینه دی زما کور یې روان شو ډیر زمانه دغه سپروتو دیر زمانہ نو علیہ السلام نفس کنا تاریخ د دې چاته نه معلوم اسی خلق لیکي تاریخ کعبه الکه ته مشروط بچیا په تاریخ د کعبه سپویږي ابراهیم علیہ السلام تعالی وی چې ما دا کور جوړ کا ډیر موده شو اړ وای ر روانه شوی دا بنیادونه ختم شوی دي خیر د جبلیل براشی او تا تبا نخ مخاو کی باغ باغ بنیاد باندې جوړ کا کنه ایرب زمان انی اسکنت من ذریتی ما هو آباد کړل او رهائش می ورکو خپل اولاد ته بوادن پداسی او کندکی غیر زی زرعن چغی کی فصل کم دے کیږي نه پکې وبشتان پکې واخشتان عند بيتك المحرم صرف د دې لپاره عند بيتك المحرم صرف د دې غرض لپاره مسلمان غرض په دنیا کې دار زه خپل غرض نه پیژندلې دې سہولتونه ګوري دې ځان له دنیا کې آرام ګوري دا آرام ځای دی کته ډیر د آرام ځای وګوري ګور اخلاص دې نشي سخت الله راولي چې هغه تصویرې نو هغه کار کاوه هغه ته سہولت لنی پیدا کړې هغه خپل عبادت ل پیدا کړې نو قربان یې او کودانې ککچې او کپهې او هر څې خاوري ولیکن چستانه بګید الله بندگی پاتې نشي دا کور دې دا ودان دې دا دا بنگلہ دا دا ډیر لوی بلډینګ دی چې تبګې د شیطان نه بچي تبګې د شرک نه بچي تبګې د ګناه نه بچي دا اصلي بلډینګ دی ها نو که ته په لسټاتو کې دی راځې کنه خو چې د شرک نه نه بچو د ظلم نه نه بچو د حرام نه نه بچو د جواره نه او د شراب نه نه بچ دې کور ته ساجت دا کور دې کله جهنم دی صرف د دې د پاره اند بیت کل محرم استاد کور سره چې ډېر عزت مند دی ډېر برکت ناک دی صرف د دې غرض باندې مې دل تکې دی پرې خودل چې دا سه واخ راشي چې استاد کور خدمت وکړي دې کې ډېر ضرورتونه ني دا کور چې جوړ شي نو سبا د دې د حجاب ضرورتي چې غلاب په پیچول شي سبا د دې د چابه او د کونجې ضرورتي او د دروازې دا ځان لیو د ذمہواری ده او ډیوټي ده سبا د دې آب زمزم ذمہواری او ډیوټي وي ډیر خلق په پدې کې لګي کاروبارونه وي لیکن اول قدم ابراہیم علیہ السلام کې خودم حضرت هاجر او اسماعیل را واستل اپدا خوشی زې کې پری خودل او پتیلې کې وسرا س کجوري او پګیلن کې صوبوي دې پری خو او غته روان شو او حضرت هاجر ور پسې تر سمنځ پورې لاړا او ته وی چې لامن تکلونا یا ابراهیم موږ دې چاته پری خو دو ابراهیم هغه مخ نراله چې په دریم ځلې وی نو ابراهیم علی السلام مخ راواله وی الله او امرنی الله را تویلی نور نیم خبر حضرت هاجر وی چې ها چلا تویل دنو اذا لا يضيعني الله بس الله ومن نخراب بیا ویل دنو بیا مون گلا نزای کی بس غلا حقیقت دا دے قران ذکر کی احادیث بیان ہی ہاں تاریخ سوئی راشه اس تاریخ تاریخ تیرو تراشه تیر دا چوی دا حاجر چوان دا حضرت سارا چې د ابراهیم علیه السلام مخکنه بی بی و دا د هغه وینځه چې هغه بادشاہ وله نو مصر ورکړی و او بیا هغه ابراهیم علیه السلام توبه کړه چې دا غیزی پیدا شو حضرت سار روی چی دا خوز پتا موما چی اسماعیل و زما بچی او دا حاجر پیدا شو او دا دوارو جون گران شو وقتی رول گران شو کور کے بنی شوی ابراہیم علیہ السلام وی چی دا و بل پل بوزم چی بل پل بوتلن دا غزین ازدی زینو دغه شام کې فلسطین کې چې آباد زيونه دینو دلته کندو ترا وستا دا ګوره دي يهوديان او ظالمانو دا کار چې دا خو هجرت نه د دین خدمت او نه د خدای د کور آبادې و هیڅ نو دا خو د اړې دواړو یو بل سره کور کې نه لګی دا بنشوي نو ساره زور اوروا ناغي ابراهيم عليه السلام ته وی چې دا لری کا زمانہ بس غرا واستنه دور لري را واستنه دا اوس خبره ده ته يهودو کار دادي چې د انبيو خدمت نه مني د انبيو قربانه نه مني دا غینه انکار کوي چې نو دا یو سمې ولا جوړ کړي وګوره ا کتابونو دې ته نه دي کړتلي پړندو خسوار دي بس چې سي لیدلې نه را نقل کړی خدای فنتیان تاسو خود انبیاء هغه مقصد خراب کړ. تاسو د الله د کتاب هغه لذت او ذوق نه پیژندو چې د الله کتاب کې راز څه دی، سلقی څه بیانې تاسو کوم پل لاړ. دا غلط واقعات دي، تاریخ هغه باندې اعتماد نشته. د ابراهیم علیه السلام ته الله ویلو چې دا خپل بچی بوزا ول تکې پریده، د دین والا ډیر کار واخلی، مکه به آباد شي په دی باندې. نو کله چې وب خلاص شوې، طعام خلاص شو، نو حضرت هاجر د اسماعیل د اوبو د ډوډۍ لپاره ګرځېده. نو دغه صفا مروه سره خوا کې وو، نو صفا ته به وختا اوبه کاته چاپېره چې څه اوبه مو بو یاس. بیا به هغې نه دی پل راله مروه ته پریشانی وه که نه، نو وچکرې والې وې او په اووم ځل باندې آواز واورېده، آواز واورېده. نو بس چې راله نو اسماعیل علیه السلام جبرین راغلی و خپې والې وه او اوبه راوتې وې. اسماعیل علیه السلام خوا کې اوبه راوتې وې، خبرې به عمر سره کړي چې پریشانی مه کوي، الله به خیر کړي. هغه ته نه پوله چاپېر کړه، دی وبونه پوله چاپېر کړه چیرې د سکلو پکې تنظیم وشي، دا اوس که بزمکه وایندا سه بېږي خو بیا زمونږ په لاس کې نه راځي. نو پوله ته نه چاپېر کړه، نبی علیہ السلام وی چې الله دې رحم وکي په هاجر باندې، کدی تی پوله نوی چا پیر کلی نو دابا دنیا کی خوریشی وی وی. بس اللہ تا جیسا منظوری اگا کی ناغا آب زمزم دی، اگا اوب دی تروس پوری جاری دی. دنیا کی خسما قسم وقتون رازی دا سی وقتون بکر آغلی چی بندی شوی دی، بلکل هر قسم ظالمان دنیا کشتا کنا. ناغی دا سود نوا چې ابراهيم نوم دیوشي، د اسماعیل نوم دیوشي، د حضرت هاجر نوم دیوشي، دا سې کړي وچاړو. دا خو د نبی له سلام نیکو عبد المطلب ولګیدو، او هغه وی چې دا دې کې او بوې زمونږ د مشران هغه وکنستا او آزاد یې کړي او کولاو یې کړي. د عبد المطلب دا کار کړ، بیا خلق خبر شو د دین په هر یو مرکز باندې څومره ظلمونه شوي د باطل پرستونه. دا راضی هر چا باندې انقلاب راضی. ربنا لیقیم الصلاة، ای رب زمونږه خاص د دې مقصد د پاره می اولاد دلته کې پرې خود، د دنیا څخه کاروبار نشته، د دنیا سو مقصد مې نه ده بلکې د دین چستا د دین خدمتو کې. صلات نمرات دین لخوا صرف منځو نه تا کې د منځو دومره ثواب نشته، د طواف ډیر ثواب دی. لطائفینا والعاکفینا والرکع السجود، دې لپاره چې استاد دین پابندیو کې، استاد دین خدمتو کې، چې دا مرکز آباد شي، چې مخلوق د دینا فائدہ واخلي. فجعل افئده من الناس، نو ګرځي زړونه د دې خلقو تحویلهم، چې دې سره نږدې شي، دې سره محبت پیدا کی او دې سره پیژنګلی پیدا کی او تعارف پیدا کی. ټول مفسرین وی چې من الناس وي افئدتن ناسی اونوی کویلی وی نوی ازدحمت اليهود والنسوارا وفارس والروم والهند یاجوج ماجوج دار وی کدیوی نوی چی اللہ تد طولی دنیا دی خلقو دیتا مائل اکی نو بیا وفارس و روم ناغی نو بیا چا تواف کولی شاو بلاگان دی غریبون بیا حج کوخه. خو مینن ناسی اوی چې نا مسلمانان، چې څوک د حج قابل او لایق وي هغه راضی کنه د هر ملک نه که حج راضی نو مسلمانان راضی خا هندو پکې تر اوسه نه راغلي چې یې څه وته ویل شي يهودي پکې نه راغلي کافر نه راغلي اف اذا تم من الناس زلونا د بعض خلقو تحویلیم چرانیز دیکی گی دیتا و دی سرمین ساتیم او با دیر شنو خلق با گرزی درا گرزی دو نیو قبیله و اگه خلق راغلی و ویدازه مرغی رازی مرغی خواسن را کزی گی چی او بی چرال نو بویو دی ناستو حضرت هاجر نے اجازت واغستو چمونگا دیو بوتا پریدی اگیوی آو بوس کے خو اختیار بستا سنی نو بس اگیو بوس کے او استعمال اکڑی وی نا اختیار بستایی دا خستاو بودی ستا پا اجازت باندی کنا دیر خو خلقو دیر عزتمن او دیر اخلاقی نو بیعو تاوی چیرک مونگ دلتا کزان لکورو نا جوڑ کنو وی جوڑ کئی کنا دا خود خدای زمکا دا در چاپا کی حق شتا دی کورو نی جوڑ کلو آباد شو نو اسماعیل علیہ السلام لے پا کی وعدو کن ادھا غاصلی عربو نو دا غیت وقت عرب شروع شنو ورزقهم من السمراتی یا اللہ رزق ورکی دیتا دمیونا زکر فصل خو نشتا کنا نمیوی چاپیر ملکونو کی اللہ باغونا جوڑ کلو توائف کے او دغزیونو کے او باہر موسم کی چبا میوی انو پاربو کی با مکہ معظمو کی او پرتیوی وسم دا داغ دعاو کنا ہر ایو قبول شوید لعلهم یشکرون رزق دا دید پارا خوری چستا بندگیو کی استا شکر ادا کیم انبیاء و نظر سمره دید اللہ پا وحدانیت بان چاری خبری سره دا سمره ذکر کئی چستا دا دین خدمتو شی دا زی عباد شی او استا شکریہ دا شی دید پار دا ټول کارو نمونگا کڑی دی دا تعلیم دید قرآن هر چا تا چو ٹک دا دنیا یو کار کوا خونیت پا کداوائی چا اللہ رضا شی بلی دنیا کار باندی اللہ نرضا کی ناغبه دین کارو گرزی آبا عبادتو گرزی.